الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta Tevbe suresini bitirmiştik. Bu hafta Enfal suresinde başlıyoruz. Bu suremiz isminden belli, savaşta alınan ganimetlerin taksiminden bahseder, müminlerin özelliklerinden bahseder ve müminlerin kapatır mısınız onu? İçeriden içeriden. Müminlerin vasıflarından bahseder. Peygamberimizin Bedir Savaşı'nı ele alır bu sure. Peygamberimize nasıl entrikalar kurulduğunu anlatır. Ardından Allah'a ve peygambere itaat etmemenin, tartışmaya girmenin nelere mal olduğunu ele alır. Daha sonra mücrimlerin ölüm olayında meleklerin onların nasıl canını alacağını anlatır. Ardından insanların gönlünü Yüce Allah'ın nasıl kaynaştırdığını anlatır. Daha sonra Allah yolunda mücadelenin, cihadın nasıl olması gerektiğini ve onların nasıl bir ödüle sahip olacaklarını anlatır bu süre. Dolayısıyla kısaca ben size neleri içerdiğini kısaca bir özet olarak sundum. Şimdi ise bu Enfal ismini almış olduğu ayetten başlıyoruz. Birinci ayeti. Yüce Allah peygamberimize buyuruyor. Yes'elûneke, sana soruyorlar. Veya senden istiyorlar manasına da gelir. Anil enfal, enfalden sana soruyorlar. Şimdi ne manaya geldiğini enfali konuşacağız. Gulil enfalu, de ki enfal yani ganimetler lillahi ve rasul, Allah'a ve peygambere aittir. Fettekullaha, Allah'a saygı duyun. Ve eslihu, islah edin. Zâte beynikum, aranızdaki tartışmayı barışa götürün, islahata götürün. Ve atiyullaha ve rasûlehu, Allah'a ve peygamberine itaat edin. İn kuntum müminin, eğer inanıyorsanız. Şimdi bu olay peygamberimizin döneminde savaşta alınan ganimetlerin taksimi konusunda problem çıkmış. Yani Bedir Savaşı'nda düşman ordusunun bıraktığı malzeme, eşyaları ganimet diyoruz. Yani onlara enfal deniyor. Aslında nefere, en nef, salatun nef. Aslında bu kelime fazlalık nafile namaz manasına gelir. Yani zorunlu olduğumuz ibadetin ötesinde ibadet yapmaya nafile namaz diyor. Mesela nafile namaz, nafile hac, nafile oruç filan diyoruz. Yani bunun anlamı fazlalık demektir, ilave demektir. Sorumlu ve yükümlü olmadığımız ibadet anlamına gelir. Nafile kelimesi bundan gelir. En nefl, salatun nefl denir mesela. Nafile namaz manasına gelir. Bu oradan geliyor. İşte savaşta esas amacın ötesinde, amacı olmayan, savaşın amacı olmayan ama ele geçen bir takım malzemeler. Nafile yani, fazlalık, ilave şeyler manasına geliyor. Bu kelimenin kökü bu. Nafile namaz da buradan gelir. Nafile ibadet de bundan gelir. Ama burada enfal, ganimet. Kur'an-ı Kerim'de bir de fey kavramı var. Haşr suresinde fey ise savaşmadan düşmandan elde edilen mal. Düşmanın verdiği mala fey denir savaşmadan. Ama savaşarak elde edilene enfal denir, yani ganimet deniyor. Bu farkı söyledim. Bu fark gerçeği belki sizi ilgilendirmiyor ama bu Kur'an-ı Kerim üzerine araştırma yapan, İslam tarihinde araştırma yapan insanlar fey ile ganimetin farkını bilmesi lazım. Bu sizinle bir alakası yok pek. Ama aklıma gelmişken söyledim ya. Yani. Ben de fazlalıktan söylemiş oldum. Efendim. Şimdi bu sefer savaşa katılmayanlarla katılanların tartışması oldu. Yani savaşa katılmayanlar da demişler ki biz de alacağız ganimetlerden. Yani düşmanın geriye bıraktığı malzemeden biz de alacağız. Bir tartışma oluşmuş Peygamberimizin o zamanki sahabesi içerisinde. Tabi bu savaşa katılmayanların içerisinde samimi olan Müslümanlar da vardı, münafıklar da vardı. Bu sefer bu konuyu Peygamber'e soruyorlar veya istiyorlar, ganimetlerden istiyorlar. Bize de vereceksin. Bunun üzerine Allah-u Teala onlara şöyle cevap verdi. Onların sorduğu bu soruya veya istediklerine de ki ganimetler Allah'ın ve Peygamber'in. Onu kamulaştırıyor. Tabii ki Allah-u Teala ganimete ihtiyacı yok. Peygamberin de ganimete ihtiyacı yok. Ama bunun anlamı şu. Yani de onlara ki ganimetler Allah'ın ve Peygamber'idir. Allah ve Peygamber karar verecek. Bu nasıl dağıtılacağına dair. Sonra bu sürenin işte şuradaki وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْقُرْبَى وَلِيَتَامَى dağıtımını burada yapıyor Allah-u Teala. Ayetle yapıyor. Yani ganimetin beşte biri kime aittir? Bağ kimlere verilecek? Öncelik kimlere tanınacak diye burada beş grup insan sayılıyor. Buradaki dağıtım olayını burada yapıyor Allah-u Teala. Burada yapmadı onu. Yalnız burada dedi ki ganimetler benim, peygamberim, ben dağıtacağım bunu. Yoksa Allah-u Teala'nın buna bir ihtiyacı yok. Allah'ındır, peygamberindir derken kimin dağıtacağını, kimlere verileceğini Allah-u Teala ben belirlerim diyor. Bu münakaşayı yapmayın. Peygamberle böyle tartışmaya girmenizin anlamı yok. Veya kendi aranızda tartışmaya girmenize mana yok. Bu burada niye gündeme getirdi onu? Yani Allah-u Teala niye gündeme getirdi bunu diye bir sorarsak, Müslüman kardeşlerin arasında maddi bir menfaatten dolayı münakaşa çıkmasını istemiyor Allah-u Teala. Yani bugüne hitabı budur. Çünkü bugün biz Bedir Savaşı yapacak da, bir savaş yapacak da, ganimet alacağız da filan, bunun dağıtımı, mağıtımı filan değil. Ama bugüne ne çıkarım yapacağız buradan diye bir soru sorulursa, Allah-u Teala bunu niye anlatıyor? Yani o dönemde yapılan şeyin dedikodusu mu yapılıyor burada? Hayır. Allah-u Teala bize bir mesaj veriyor. Bak bir dönem Müslümanlar Peygamber'in döneminde Peygamber'in taksimini beğenmediler. Devreye Allah girdi. Yani burada bize diyor ki ne kadar Müslüman olursa olsun insanlar maddi menfaattan tartışmaya girerler. ekonomik değer oldu mu dinlemez adam. Kardeşini, mardeşini dinlemez. Sahabeymiş falan dinlemez. Peygamberdir dinlemez. Ve nitekim Cuma suresinin son ayetinde ve izâ ra'u ticâreten ev lehven infallû ileyhâ ve terakküke gâimâ kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minel ticâre vallâhu hayrun râzıkın. Cuma suresinin son ayetinde peygamberimizle konuşuyorlar, peygamberimizle sohbet ediyorlar ayakta. Sahabe kervan gelmiş, ticaret kervanı gelmiş, kervanı görünce peygamberi ayaküstü bıraklar koştu gitti oraya. Allah da bunu ayet olarak gönderdi. Seni ayağa terk etmedi. Ötere köken kayma. Ey peygamberim, seni ayakta böyle sıpsıpı bırakma. Dinlemez. Peygamber burada ders veriyor. Dinlemez diyor onu. Bırakıp gider. Gördün ya maddi menfaatı. Şimdi bunlar niye anlatıyor? Bu bir dedikodu değil. Bizi eğitmek için anlatıyor. Tabi bunu gündeme getiriyor Allah-u Teala burada. Bizi eğitmek için. Yani dikkat edin. Bu hatalar yapılmış vaktiyle Kur'an'da yer alıyor bunlar. Bunları Kur'an'a koydum. Ayet olarak gönderdim. Maddi menfaata manevi değerleri satmayın. İşte bunu anlatıyor tabi bize. Ama çok önemli bir model veriyor. Gerek Cuma suresindeki o son ayeti, peygamberi böyle bir ticari menfaatten dolayı sipsivri ayakta bırakıp caddenin ortasına ayakta bırakıp etrafından dağılıp gittiler. Peygamber ne anlatıyor? Önemli değil. Bunu sahabe yap. Çok ciddi bir konu. Aynen burada da işte ganimetlerden dolayı tartışıyorlar. Müslümanlar tartışıyorlar. Sen aldın, ben aldım. Sen iyisini aldın, ben kötüsünü aldım. İnsanoğlunun psikolojisini anlatıyor. Bu psikolojinin davranışlara nasıl yansıdığını ve Allah-u Teala devreye kendisi giriyor. Diyor ki, de onlara bu ganimetler benimdir peygamberimin. De on. Ne münakaşa diyor? Ne? Neye münakaşasın yani? Allah alıyor üzerine de ancak kurtarıyorlar. Fettekullâhe. Bana saygı duysunlar diyor Allah. Devreye takvayı sokuyor Allah. Devreye takvayı sokuyor. Allah'a saygı duysunlar, bana saygı duysunlar. Öyle lüzumsuz değil, iki tane eşarptan dolayı, iki tane memlerden dolayı böyle ufak şeyler o zamanki dönemde, o zamanki kafir ordusunun Bedir Savaşı'na bırakacağı ne olacaktı? Bir iki tane devedir veya bir iki tane at olabilir. Efendim birkaç tane ne olabilir yani? O dönemde yok ki böyle bir erzak kuşu, böyle bir büyük bir şey yok ki. Yani bunların dolayı sahabem buna gelir. Bana saygı duysunlar. Ve eslihu zâte beynikum. Aralarını düzeltsinler. Bak. Problem var. Problem çıkmış ki Allah-u Teala diyor ki aralarını düzeltsinler. Düzeltiniz. Tabii bu emir doğrudan doğruya sahabeye veriliyor. Ve aslihu zâte beynikum. Efendim, aradaki tartışmayı, bu maddi menfaatten dolayı çıkan tartışmayı düzelt. Birbirine küs kalmayın. Ve atiullaha ve rasulehu. Ve Allah'a, peygamberine itaat ediniz. Demek ki bak kaç tane emir verir buraya. Allah'a saygı duyun. Bir. Aranızı düzeltin. İki. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Üç. İn kuntum mu'minin. Eğer inanıyorsanız. İmanınızın işareti olarak. Alameti olarak. Hadi bakalım. Allah'a saygı duyun. Aranızı ıslah ederseniz. Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz imanınızı ispat etmiş olursunuz. İmanınızın gereği budur. Eğer Müslümansanız. Bak muhteşem bir olay. Yani Allah'a imanımızın göstergesi nedir diye sorsak. Burada cevap var. Allah'a saygı duymak, Müslümanlar kendi aralarını ıslahat yapacak, barıştıracak, düzeltecek, Allah'a ve peygambere itaat edecek. İşte bu yapılınca iman ettiğin ortaya çıkar. Bu Enfal suresinin tabii birinci ayeti bu. Ama bizim buradan çıkartacağımız, biraz evvel söyledim, geç gelenler için, çünkü cemaat devamlı geliyor, bizim konuştuklarımızdan bir kısmından mahrum oluyor. Esasen bize bunları veriyor. Müslüman, bir Müslümanla bir Müslüman arasında ufak böyle ekonomik menfaatler nedeniyle bir münakaşa, bir tartışma, bir kavga, bir parçalanma, bir bölünme olmamasının eğitimini veriyor Kur'an Üniversitesi. Böylece savaştan geri kalan maddi malzemenin, ganimetin öğretisini, bilincini veriyor Kur'an Üniversitesi. İşte savaş politikasının, savaş siyasetinin, savaş kanunlarının öğretisini yaparken Kur'an, işte bu ayette de buna giriyor. Pek çok yerde giriyor. Mesela gelecek burada şimdi savaş konusunu ele alacak. Bedir Savaşı'nı bir sayfa ele alacak burada. Bunu inşallah gelecek cuma, daha sonraki cumalar bir arada olacaksak efendim bunları, bu ayetleri size burada anlatacağız. Bu meseleyi anladınız şimdi. Demek ki sorun nerede diye bir soru soralım. Allah bize sorunu, tomografisini çekiyor. Yani bir münakaşa var. Maddi menfaatin karşılığı bir tartışma var. Bu tartışmanın sorununu çözüyor ve ilacını da veriyor. Hem hastalığı teşhis ediyor Yüce Allah, hem de ilacını veriyor. Bu münakaşanın sebebini, noksanlığı, iman noksanlığıdır. Net. Allah'a inanan insanlar kardeştir diyor. İnnemel mu'minune ihvetün diyor. Hucurat suresinde. Müminler kardeştir. Tamam. Bu kardeşliği yaşatın diyor. Ama imanı zayıf olan adamlar, imandan, gönlünden hasta olan adamlar kavga ederler. Ufak maddi menfaatler gereğinden kavga ederler. Peki çare ne ya Rabbi? Çare Allah'a saygı, aranızı ıslah etmek, Allah'a ve peygamberine itaat etmek. Çare bu. Manevi çaresi budur. Çünkü imandaki zaafı ancak böyle giderebilirsin diyor. Bu muhteşem bir anlatım. Muhteşem bir eğitim veriyor bu ayet yani. Yani niye buraya koymuşsun Allah'ta? O devrindeki şeyi buraya niye anlatıyor problemi yani? Ama öyle bir problem ki bu, arş-ı alaya çıkmış, levh-i mahfuzdan ayet olarak gelmiş buraya. Yani o devirdeki Müslümanların yaptığı yanlışın levh-i mahfuza çıkıp oradan ayet olarak dönüşümüdür bu. Bu muhteşem bir olay. Evet, şimdi Allah-u Teala ikinci ayete geçiyor. İkinci ayette bu sefer müminin kim olduğunu anlatıyor. Şimdi in kuntum müminin dedi ya, eğer inanıyorsanız böyle yaparsınız. Peki inanan adam kimdir? Onun vasfı nedir? Özelliği nedir diye bir soru soracak olsak, ikinci ayette cevap veriyor Allah-u Teala. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ O müminler ki, mümin olanlar şunlardır. اَلَّذ۪ينَ O müminler İzâ zükirallâhu, Allah anıldığı zaman vecilet kulûbu, kalpleri yayık gibi vurur, kalpleri titrer. Bak şimdi yukarıda ganimetten dolayı, maddi menfaatten dolayı Allahu Teala bunlar benimdir, Allah'ındır, peygamberindir, Allah'a ve peygamberine itaat edin, bu Allah lafzı anıldığı zaman diyor. Allah lafzı. Vecilet kulubum, kalpleri yayık gibi vurur diyor. Buyur. İman Müslüman budur diyor. Mümin budur. Benim ismim anıldığı bir yerde senin bırak şeyi, biyolojik yapında bile değişim oluyor mu? Maneviyatın biyolojik yapıyı etkileşimini anlatıyor. Yani bunu ben anlatırken söylerim, bunu ayıbı yoktur. Bir delikanlı bir kızla ilk defa karşı karşıya geldiği zamanda nasıl yüzü uçuklar, kalbi yerinden çıkacak gibi heyecanlanır, kalbi yayık gibi vurur ya, Allah'ı duyan adam da böyle olması lazım. Ben senin sevdan değil mi? Bak. Evet. Var mı bize bu? Hiç olur. Bizde böyle bir değişim olduğu yok. Kalbimizin vurduğu yok. Anlatmışım size bunu bir defa, bir daha söyleyeyim. Biz yayla da anam sütleri toplar, teknenin üzerine koyar, onun kaymağı gelir. O kaymağı alır, ayrıca koyar, öbürü keser, onun peynir yapar aşağıdaki sütü. Üstteki kaymağı da yağ yapar. O birikince yaya koyar, onu verir diye onu bana. İpini asar yukarıya, böyle yayı vurursun. Vurursun, vurursun, 1, 2, 3, 5, neyse 20 dakika, 15 dakika. Bir de bakarsın ki şar diye bir ses gelir yayıktan. Orada ayranla yağ ayrılmıştır artık. O kaymak yağ olmuştur artık. Vurur vurur yağ çıkar. Müminin kalbinden Allah'ı duyunca yağ çıkacak. Evet. Yok ki bize böyle bir şey. Nerede böyle bir gönül? İşte bizim Müslümanlığımız ölçüsünü aldım. Bak ben söyleyeyim. Ama ben sizi anlayabilecek bir şekilde anlatıyorum onu. Sizin beyninize bunu hayal edeceksin, o anlattığım o yayı vurmak olay var ya. Ha. O yayı vuracaksın ki bir de bakacaksın ki bir zaman sonra ayranla yağ ayrılmıştır. Yağ meydana gelmiştir. Müminin kalbi de böyle vurur diyor. Vecilet kulubu. Benim ismimi duyduğun zaman kalbinde bir deprem meydana geliyor mu gelmiyor mu? Bunu da bağla. Mümin bu. Başka ayetlerde de bunu. Mesela gidelim Zümer suresinde mesela. Orada da daha muhteşem anlatıyor şimdi. Orada Zümer suresinde, ben gerçi ayeti biliyorum, hem ayeti okuyalım hem gidelim. Hani o kız demiş ya kaçarken, hem ağlayalım hem gidelim kız. Aynı şekilde biz de Allahu nezzele ahsenel hadithi kitaben muteşabihem metani tekşe'irru minhu culudullezine yahşavne rabbahum sümme teline culuduhum ve gulubuhum ila zikrillah. Ah ah ah ah. ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُولِنِ دَغْفَمَا لَهُ مِنْ عَدْ diye biter bu ayet. Muhteşem bir ayettir bu. İsterseniz bunu da gündeme getirelim. Bunu da okuyalım ilaveten. Allah nezzele ahsenel hadisi. Hadisin en güzelini indirdi. Yani mesajın, hadis burada mesaj demektir. Allah'ın ayetleri demektir, Allah'ın kitabı demektir, Allah'ın vahyi demektir. Haberin en güzelini Allah indirdi. Bu benim en güzel haberdir. Bundan daha üstünü o. Bundan daha üstünü bir kitap kimse yazamaz. Hadis-i kitaben bir kitap olarak indirdi. En güzel haberi bir kitap olarak indirdi. Müteşabihen, birbirine uyumlu. Müteşabih demek birbirine uyumlu anlamına geliyor. Mesani, okundukça zevk alınan, okundukça zevk alınan bir kitap, böyle bir en güzel haberi indirdi. Tekşe'irru minhu cülüdüllezine yakşevne rabbahu. Allahlarına, Rablarına saygı duyanların derileri ürperir onu okuduğu zaman, ürperir. Bu bana bazen oluyor. Yani üzerim diken diken oluyor. Bazı ayetlerin manasını anlayınca hakikaten insan ürpermemesi mümkün değil. Gerçi hep ayetler aynıdır da, fakat bazen işte bir konsantre oluyorsun, o konsantre anında inanın bu derilerin üzerine bu diken gibi oluyor derilerin üzerine. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, Allah'a saygı duyanların derisi o ayetler okununca ürperir, ürperir. Deri, deri. Deri harekete geçiyor, deri. Senin maneviyatından, senin ihlasından, senin imanından dolayı deri bile ibadet ediyor da, eşlik ediyor sana. O da ürperiyor diyor, Allah söylüyor. Ama bizim Müslümanlığımız bunun neresinde? Tabii o ayrı bir şey. Ama ben buradaki anlatmak mecburiyetindeyim. Sümme telînü cülûdû. Bir de bakarsın ki o dehşete düşen deri yumuşamıştır. Biraz sonra yumuşar diyor. Ve kulubuhum ila zikrillah. Ve onların kalpleri de Allah'ın zikrine, Allah'ı hatırlamaya, Allah'ı anmaya yumuşar diyor. Bu muhteşem bir anlatım tabii. Yani şimdi bu Kur'an-ı Kerim'i tabii biz anlamadığımız için okuyoruz ama anlamıyoruz. Onun için ben size diyorum, bunu mealinden de okuyun. Arapçasını okuduğunuz Kur'an'ın aynı zamanda mealini de okuyun. Ya. Yani. Çünkü anlaşılması için bu kitap gönderildi. Anlaşılması için gönderildi. Şimdi bakın orada ne muhteşem, Zümer suresinde ne muhteşem bir ayet söylemiş. Burada vecilet gulubun dedi. Orada takşa'irru minhu cülûdüllezîne yahşavne dedi. Derileri ürperir diyor. Aman Allah. Bizim derilerimiz bir şey yaptırıyor. Kalbimiz vurduğuyor. Benim ismim anıldığı zaman senin gönlün yerinden çıkacak gibi olmalı. Heyecanlanmalısın. Bir bayramda anlattım ben Muhammed Fetih Suresi'nin 29. ayetini. Anlatmıştım hatırlarsanız bir bayramda. Şimdi Yüce Allah buyuruyor ki mümin olan insan, bakın ben mümini tarif edeyim size. Ben nasıl bu Kur'an Üniversitesi benim bu vahyim ya yetiştirmek istediğim mümin adamın özelliğini anlatayım size. Benim ismimi duyunca senin kalbin yerinden çıkacak gibi oluyor mu, olmuyor mu? Mümin adam budur diyor. Yetmedi diyor. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum imânen. Benim ayetlerim okunduğu zaman imanları artar diyor. Of of of of. Ayetler okununca iman artıyor. Barometre yukarı çıkıyor yani. Hani sıcak soğuk meselesi var ya. Sıcak vurdu mu barometre yukarı çıkıyor. Derece kaç? Hastalandı mı benim? Derece kaç? 40 derece. Eyvah, hemen doktora getirelim bunu. Ateşi çıktı. Ateşi çıktı. Ya Yani orada bir ateş bulunca o civa, o hastalığı ölçen aletin civası hemen yukarı fırlıyor. İşte Allah'ın ayeti okununca o hararetten senin imanın barometresi nerede? Nerede? Civan nerede senin? Çok ilginçtir. Tabii böyle bir Kur'an Üniversitesi böyle bir mümin projesi çiziyor. Böyle bir mümin kimliği, şahsiyeti, manevi yapısını çiziyor. Bu bir projedir yani. Bir projedir yani. Evet. Şimdi mümin adamın diyor gönlünün yanında iman barometresi var diyor. Benim ayetim okununca onun imanının hararetinden o barometre çıkar yukarı. Oraya ben bir barometre koymuşum. İman eden adam benim hastaneme gelmiştir, oraya bir barometre yerleştirdim. Şimdi imanımızı vuruyoruz, tartıyoruz. Bununla müminliğimizi tartıyoruz. Biz münakaşadan, kavgadan başka bir şey yaptığımız yok ki. Kur'an-ı Kerim'e gittiğimiz yok ki biz. Kur'an'la bir işimiz yok ki biz. Kur'an'ı koy bir köşeye. Ha, burada bir tartışma açılmış eski alimler. Bunu geçenlerde dedim size. İman artar mı artmaz mı diye geçen cuma konuşmuştuk galiba veya önceki Kadişin gecesi miydi, bayram gecesi miydi bilemiyorum. İman artar mı artmaz mı diye tartışılmış. Hem bu ayette zâdetüm imanen diyor. İmanlar artar. Hem Fetih suresinde huvellezî enzele sekînete fî gulûbil mü'minîne liyezdâdû îmânen ma'a îmânihim. İmanlarına iman katarlar diyor. İmanları artar diyor. Kat kat artar diyor. Allah-u Teala burada da zâdetüm imânen diyor. Benim ayetlerimi duyunca onların imanının barometresi yukarıya, civa yukarıya çıkıverir diyor. Yetmedi. Etti iki. Üçüncü özelliği veriyor. Ve alâ rabbihim yetevekkelû. Onlar Rablarına, Allah'larına, yani onlar Allah'a güvenip dayanırlar. Yetevekkelün tevekkül, güvenip dayanmaktır. Onlar bütün çalışmalarını yaparlar. Yapılması gerekeni, insan kendi iradesinden yapması gerekeni yapar. Ardını Allah'a bırakır. Tevekkülü böyle anlayacaksınız. Yanlış anlamayın. Yani sen tarlanı kazmadan, efendim, sürmeden, tohumunu ekmeden, sulamadan ne Allah bana ver. Böyle bir şey yok. Böyle bir tevekkül yok. Böyle bir dayanma yok. Sen tarlanı süreceksin, ekeceksin, sulayacaksın, ardını bana bırakacaksın. Ha, ondan sonrası bana ait. Sen kendi emeğinle yapacağını yap, ardını bana bırak. Tevekkülü böyle anlayacaksın. Yanlış bir tevekkül anlayışı öğretildi İslam alemine. Bir lokma bir hırka denildi, yeter sana denildi. Ve İslam alemini böyle fakirliğin içerisine söküp attılar. Halbuki kafirle Müslümanın farkı ne? Kafir de çalışıyor, sen de çalışıyorsun. Farkımız ne? Farkımız, o da çalışacak 10 saat, ben de çalışacağım 10 saat. Ama ben işi Allah'a bırakacağım ondan sonra. O da siyaset yapacak, sen de siyaset yapacaksın. Senin farkın, işi Allah'a bırakacaksın en sonunda. Anlıyor musun? Kafir profesör de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Farkımız ne? Ben çalışmanın ardından bütün gücümü kullandıktan sonra işi Allah'a bırakacağım. Ona dayanacağım. Ya Rabbi benim gücüm bu. Ben bu kadar yaptım. Bu çok işe yarıyor. Ben bunu yaşadım. Yaşıyorum. Benim adıma yani. Benim saham bu. Benim sağım bu. Yani çalıştığın zaman gece yarılarına kadar çalıştığın zaman ve ardından Allah'a duanı yapıyorsun. Rabbi zidni ilmen. Ya Rabbi sana tevekkül ediyorum. Dediğin an o senin işini kolaylaştırıyor. Bayraktar Hoca kendi iradesiyle 21 cilt tefsir yazabilir mi? Bu kimse kimse. Sen kimse. Olay bu. Allah'ın desteğini, onun güvenini, onun yardımını görüyorsun. Peygamberimiz de öyle söylüyor. Sen de savaşacaksın ya Muhammed. Savaşa gideceksin, yaralanacaksın icabında. Öyle ki otururken sana savaş kazandırmam ben. Gideceksin, farkın ne? Bana dayanacaksın. Savaşacaksın, bana dayanacaksın. Ha o zaman ben sana yardım ederim. Ve eyyedehu bi cunudin lem teravha. Sizin görmediğiniz askerlerle ben onu destekledim diyor. Tabii desteklerim. Bana tevekkül edene ben yardım ederim diyor. İşte bir tevekkül anlayışının bir yanlışlığı var. Bu yanlışlığı da burada düzeltmiş oluyoruz. Yani keşke bu ayetleri inşallah televizyonda anlatmaya çalışacağım. Çünkü burada yaptığım bu vaazın bütün 70 milyona hitap etmesi lazım. Etmesi gereken bir vaaz çünkü. Allah nasip eder de ömrümüz olursa bunu televizyonda anlatacağım. Etti 3. Şimdi bak sayalım bir daha. 1. Allah anılınca kalpleri yayık gibi vurur. 2. Allah'ın ayetleri okununca imanları artar. 3. Rablerine güvenip dayanırlar, tevekkül eder. Yetmedi. Bu da yetmedi. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O müminler ki namazı kılarlar, bir hakkın namazı kılarlar, يُقِيمُونَ السَّلَاةَ gereği gibi namazı kılarlar, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ benim onlara verdiğim nimetten infak ederler, yardım ederler, yardımda bulunurlar. Bu son iki şeyi yapabiliyoruz. Yani bu son iki şeyi yapabiliyoruz. Ama yukarıdakilerde barometre neredemiz onu bilemiyoruz. Yani zor bir iş yani bu. Allah Kur'an Üniversitesi'nde bir Müslüman projesi çiziyor ve Müslüman şahsiyeti, kimliği ortaya koyuyor ve bunun dördüncü özelliği namazını kılmak. Çünkü namaz arkadaşlar tapınma, Allah'a tapınmanın, yani bunu Türkçe kelime olarak kullanıyorum kusura bakmayın, Allah'a yapılan kulluğun en belirgin ibadetlerinden biridir ve başta gelenidir. Yani Allah'ın huzuruna rükûa gitmek, Allah'ın huzuruna secdeye gitmek en önemli ibadettir. Çünkü secde demiştim size hatırlayın, kulun Allah'a en yakın olduğu andır. Yani şimdi burada bir secdeye gidiyoruz ya, bu secdenin ne anlama geldiğini söylüyorum size. Ben söylemiyorum, ayet söylüyor onu. Alak suresinin son ayeti söylüyor. Vescud, secde et. Ya Muhammed, vakterip bana yaklaş. Demek ki Allah'a yaklaşmanın en büyük ibadeti secdedir. Anlaşıldı mı? Bu böyle kafadan sıkmak yok. Dinde zaten ben bunu savunuyorum. Bütün ömrüm boyunca bunu savundum. Yani dinde kafadan sıkma olmaz. İşte ayet söylüyor. Yani ben dedim ki burada kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Siz bana soru soruyorsunuz gibi kabul ediyorum. Ne? Nerede söylüyorsun sen bunu? Kafadan mı çıkıyorsun hoca? Bana göre hac ibadetidir. Bana göre kurbandır, oruçtur. Sen nasıl söylesin bunu? Diyebilirsiniz. Ben bunu diyeceğinizi Kafanızın içinde bu teşekkür edeceğimi bildiğim için cevabını ayetle veriyorum. Çünkü bu peygamberimize ve dolayısıyla bize Allah ve şük ve tevbe demiş. Secde et, yaklaş. Muhteşem değil mi? Ha, namazın içerisinde bir sürü ibadet var. Mesela ayakta kıyam var ya, kıyam. Ha bu kıyam. O başlı başına bir ibadettir. Onun için Arafat Dağı'nda kıyamda duruyorsun, vakfe yapıyorsun ya. Ha o bir ibadettir. Vakfe yapıyorsun ya. Rükûya gitmek ayrı bir ibadettir. Secdeye gitmek ayrı bir ibadettir. Ya ayaktayken Kur'an okudun, Kur'an okumak bir ibadettir. Yetmedi. Sübhane Rabbiyel Azim demek rükûda başlı başına bir tesbih ibadetidir. Secdede Sübhane Rabbiyel Âlâ demek o da başlı başına bir ibadettir. Hoca efendi nereden çıkardın sen bunları şimdi? Bak, Sebbihisme Rabbikel Âlâ. Bu ayetin gereği Cebrail Sübhane Rabbiyel Âlâ'yı koymuş secdeye. Böyle kafana yar. Cebrail peygamberimize namaz kıldırırken secdede Sübhane Rabbiyel Âlâ demesi bu ayetin gereğidir. Sebbihisme Rabbikel Âlâ. Âlâ suresinin birinci ayeti. Yüce olan Rabbinin ismini tesbih et. An veya onu noksan sıfatlardan uzak tut. Rükûda Sübhane Rabbiyel Azim derken keyfi değildir. Fesebbih bismi Rabbikel Azim. Yüce olan Allah'ın ismini tesbih et. Namaz aynı zamanda zikirdir. Demiştim de Taha suresinde. Ve ergünüz salate li zikri diyor Musa peygamber Allah. Beni zikretmek için namaz kıl. Namaz eski dinlerde de var ya. Şey değil bu yani. Sadece bizim dinimizde yok. Bak Hazreti Musa'ya emir veriyor Allah. Beni zikretmek için namaz. Demek ki namaz ibadeti her parçası bir ibadet. Her parçası. Bunun için büyük bir ibadettir. Yani namaz niye büyük bir ibadettir diye benim talebemsiniz artık. Doçent oldunuz. 18 yıldır beni dinliyor. 18 yıldır size emeğim var. Anlaşıldı mı? Burada namazın büyüklüğü işte her rüknü, her parçası bir ibadettir. Başlı başına. Bir ibadetler yekünüdür, bütünüdür namaz. Onun için burada diyor ki Yüce Rabbim, ezan okundu, ben ezanı burada yeni duydum. Devam edemeyiz. Hakikaten ayete yarıda kaldık. İnşallah ayetimize gelecek hafta inşallah bir problem çıkmazsa devam edeceğiz. Allah sizlere de bizlere de uzun ömür versin. Allah sizlere de bizlere de Kur'an'ı iyi anlamayı nasip eylesin. İyi tatbik etmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Elhamdülillah. Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه ولم يخش إلا الله فعسى أولئك من المهتدين صدق الله العظيم محترم Müslümanlar camiler haftası olması dolayısıyla müftülüğümüz konunun cami üzerinde olması gerektiğini her sene bir defa bu konuya değiniyoruz. Tabi 12 ay içerisinde bunları unutuyoruz. Şimdi cami dediğimiz zaman, mescit dediğimiz, cami dediğimiz müessese ilk insanla beraber var olmuştur. Yani Hazreti Adem bugünkü Kabe'nin bulunduğu yerde İşte Uhud tufanı ile bu yok olmuş. Ardından Allah-u Teala Hac suresindeki ayet-i kerimeyle وَاِذْ بَوَّأْنَا لِيْبْرَاه۪يمَ مَكَانًا بَيْتِ Beytin, mabedin, Kabe'nin nerede yapılacağını ben gösterdim diyor Hazreti İbrahim'e vahiy ile. Vahiy ile demiş ona ki bu beyt burada yapılacak. Senin deden de burada yapmıştı onu. Şimdi sen yap. İşte o Hac suresindeki ayeti kerimenin cevabı وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاِلِ Oğlu İsmail'le beraber diyor Allah-u Teala Beytullah'ı yapıp bitirdiler de Hz. İbrahim ve Hz. İsmail oturmuşlar oğluyla beraber Allah'a dua etmişler. Allah'a yalvarmışlar. Ya Rabbi bizi Müslümanlarla kıl, biz sana teslim olduk diye dua etmişler. Dolayısıyla insanlığın ilk mabedi ve ilk üniversitesi Kabe. Bunu Âl-i İmran suresinde başka bir yönüyle anlatır. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَدَّذ۪ي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَم۪ينَ Muhteşem! اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ ilk beyt, ilk mabed, ilk üniversite وُضِعَ لِلنَّاسِ bütün insanlık için konmuş, yapılmış demek. Bütün insanlık için yapılmış evrensel bir mabed ve evrensel bir üniversite bu gibi kâbet. Lelledi bir Bekke'de, Bekke'de yani Mekke'de. Kur'an'da Bekke olarak geçer ama Mekke ismi diye o hale almıştır. Lelledi bir Bekke'de, Bekke'de Mekke'de olan o mahvettir, o üniversitedir. Mübareken, mübarektir, bereketlidir. O mabet bereketlidir. Ve huden lil alemin. Ve bütün insanlığa rehber olacak bir üniversite burası. İnsanlığa akıl verecek, insanlığa yolunu gösterecek, ışık olan bir üniversitede bir mabet burası diyor Allah-u Teala. Muhteşem. Ama bakın, ufak bir şey söyleyeyim size. Hafif konumuzun dışına çıkarak biraz heyecanlandım. Bekke kelimesinin ne manaya geldiğini söyleyeyim size. Bekke, kemiğin üzerindeki eti soymak ve kemiğin içerisindeki özü içmek, onu ağzına alıp içmek, onu oradan çıkarmak manasındadır. İşte Mekke'nin, bugün Kur'an'da Mekke'nin manası bu. Yani işte o mabette, o üniversitede okuyanlar hakikatin özünü emerler. Ve o özün üzerinde olan o hurafeyi, o cehaletin örtüsünü soyup getirirler o eti soyan gibi. Evet, bana bu. İşte onun için böyle bir isim vermiş oraya. Ve onun için Allah-u Teala Ummul Kur'an demiş oraya. Şehirlerin anası, Mekke şehirlerin anasıdır diyor Allah-u Teala. Şura suresinin birinci sayfasında. Dolayısıyla tabii ki öyle bir mabet ve öyle bir üniversite aynı zamanda bizim bu mescidimiz onun şubesi. Küçük bir şubesi. Bizim Süleymaniye'miz, bizim daha Viyana'da olan camilerimiz işte o mübarek olan, bereketli olan ve dünya insanlığına rehber olan o Kabe'nin bir küçük şubesidir. Siz bu mescidi yaparken o küçük büyük üniversiteye mabede küçük bir şube yapmışsınız. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki namazını kılan, infakını yapan, Allah'a saygı duyan insanlar Allah'ın mescidlerini imar ederler götürürler. Yani imar etmek demek hem bu caminin, mescidin maddi yapısını yapmak hem de devam ederek onu imar etmek. Sizin buraya gelişiniz bu mescidlerin imarı anlamına gelir. Allah bizleri ve sizleri o büyük mescide, o büyük mabede ve o büyük üniversiteye layık olan sağlık olurumun neresi. Ve selam ala ekran. Elhamdülillah, elhamdülillah, kâmin ve salatu ve selam.